de loita no que o agro galego. Empezaremos con unha entrevista a Xavier López de Unións Agrarias. Estamos en frente da Finsa con Javier López de Unións Agrarias. Bueno, queríamos saber cual é a situación nestes momentos respecto, porque sabemos que se teña empezado a cortar varios puntos na entrada da cidade de Compostela, pero bueno, o primeiro a primeira nota aclaratoria é que non se en ningún momento falamos de corte, simplemente de puntos de concentración. O noso propósito é a nosa consigna da nosa organización, e creo que en ese sentido tamén iba por do sindicato labrego galego, e así foi como se acordou, se disinou, era simplemente circular, que é un dereito que nos concede a Constitución como tal, o dereito de circulación, cosa que isto que os señores da Forza de Orden Público, atendendo a órdenes do legado do goberno, está impedindo o que os cidadanos podan ejercer o seu dereito tanto a manifestarse para reivindicar un problema gordo que está encima da mesa, como é o problema do leite, e en general a situación no resto de Galicia é exactamente igual que en Santiago, solamente que Santiago pues pase con máis fincapé. Estamos totalmente como nas mellores épocas do régimen pasado, tomados totalmente e sin deixarnos impedir ou impedíndonos, perdón, o dereito a manifestarnos e o dereito a que os a gandeiros exerzan a libre circulación cos seus tractores. Respecto agora, bueno, sabemos aquí hai uns 6 tractores. Hai máis tractores ao longo do camiño, vindo dende órdenes. Dende órdenes para aquí están aproximadamente ahora que estarán a chegar, en la que están cortando e paralizando cada 5 minutos, pero creo que en media hora poden estar por aquí. Estamos falando de que veñen camiño de aquí, máis de 200 tractores desde aquí. De Santa Comba veñen aproximadamente 400 tractores hacia aquí, etcétera, etcétera. Quero dicir que a situación é esa, se te sale a calle, a pesar das actitudes intimidatorias por parte da delegación do goberno e do propio Manuel Fraga Iribarne, a xente sigue salendo a calle, e o problema é os bloqueos a que están sometidos por parte das Forzas de Seguridade do Estado. E de aquí cara a Compostela, non? Ata chegar o... De aquí, en principio, a idea nosa é circular, e repito e insisto, que en ningún momento falamos de corte, senón de circular, e o que vamos a intentar é entrar en Santiago circulando, efectivamente, circulando, para posteriormente, é posible, todo eso todavía está por decidir, facer unha asamblea xeral donde se explica a xente e falar de realmente do que hai que falar, que é falar do leite, da problemática do leite, cosa que ahora mismo, por lo que está a acontecer, o único que está falando é dun problema de orden público, que era o que quería convertir don Manuel Fraga e o delegado do goberno esta situación, e para nós non é un problema de orden público, é un problema social que está encima da mesa. Moitas gracias. De nada. E alá, sobre as 11 da mañá, empezou a tensión en Finsa. Os 300 tractores prometidos despois de ese 6 que se agrupaban ali foron chegando pouco a pouco, e a policía empezouse a poñer nervosa. É fácil poñer nervoso a estes cans do miserable de Dizguedes, que agrediu sen contemplacións a este grupo humano de labregos e labregas galegas. Aquí tedes unha mostra do que pasou. Se negaron a entregar a placa, ese instrumento que non queren enseñar nunca, si outros como as porras e os peloteros, aos que son aficionados esta panda de asesinos estatales. Bueno, son as 12:30 e parece que os tractores empezan a chegar dende ordes. Imos ver que pasa. O helicóptero da policía ven con eles e a xente empeza a movilizarse. A policía empeza a poñerse un pouco nerviosa. A ver que pasa. A ver se podedes escoitar o helicóptero que o temos en riba de nós controlando toda a movida. Aí sabemos chegar bastantes tractores, desta parece que si son os 200 que veñen de ordes. A ver, a policía, a verdade que está bastante nerviosa, imos a tirar para lá. Pero bueno, está empezando a invadirse todo o que é a calzada. E a ver, aí vamos. Atención, que hai bastantes... Hai un pequeno incidente aquí, imos ver o que pasa. Todos os medios empuxan para que non se impida o paso. Atención, está sendo bastante provocativa. Isto está empezando a organizarse para tirar cara a Compostela e a ver se se pode facer esa asamblea xeral con todo o resto de tractores. A policía está un tanto nerviosa, simplemente se está intentando organizar isto, téntase calmar, están pedindo a placa e non dan a placa, atención. A ver, non se dá a placa, a policía retírase. Hay bastante enfrentamiento. A ver si le dan o qué un número de placa. Hay bastante tensión en estos momentos. Intentas liberar o qué el tráfico. Pero bueno. Parece que o policía non deu o seu número de placa, están tentando de novo, todos os medios atosigando un pouco aí a ver se consiguen que dé o número de placa como deben facer sempre, que nunca fan. Temos dereito absoluto a circular con nosa tractora. O que vos pedimos é que, por favor, deixades libre o paso dos tractores camiño de Santiago, ou senón o que vamos facer é cortar o tráfico cos tractores, e entón o problema de orden público non será nin as vosas porras nin outra cousa. Quedarán os tractores aí hasta que Dios levante a mao, entendes? Así de claro, co cal, ahora mismo, ou sacá desde diante, salí desde diante e circulamos, ou que non atacamos os tractores. E sabedes que nós non somos os que provocamos, son de vos os que estades provocando. Por lo tanto, nós vamos a decir a xente... Estuve falando co delegado do goberno. Me traslada que non hai ninguna decisión tomada en Galicia para impedir o direito de libre circulación. Exactamente. En este momento, os tractores de Betanzo están circulando pa Coruña. Os de Lalín están circulando pa Silleda. O único sitio onde están creando un problema é aquí en Santiago e dice que él non ten conocimento. Hai detenidos no outro punto. Hai carga policial no outro. Están nos impedindo a libre circulación aquí. ¿Quién está creando o problema? É dicir, coordínense vostedes. Eu non lle boto a culpa a usted. Chama o delegado que lle diga o que me acaba de dicir é que podemos circular. Se non estaremos aquí co problema. Entonces, esto es decisión súa, pero por favor que sea rápida, E isto, pois, que acabas de escoitar, é a pequena discusión, pequena trifulca entre a policía que nada máis que ten esa actitud agresiva de sempre provocadora. E bueno, imos ver que acontece, se realmente chaman e deixan circular de unha vez. Oíamos que en outros pontos, pois, tamén hai bastante tensión e pequenas cargas. E bueno, a ver que pasa. Aquí continuamos, Radio Calimero 108.0, seguimos en frente da Finsa cando nos estamos achegando a unha da tarde. Que en este momento queda eclipsado, estamos últimamente destractoradas, ni un solo problema de orden público. É a primeira vez que ahora se quere cobrar a multa en directo. É a primeira vez que hai un cambio para convertirlo nun orden público e evitar que nos enteremos na sociedade do que se pretende facer. Destruir 22.000 puestos de traballo a coste cero, unha reconversión salvaxe. Nos queremos falar deso. Non queremos falar nin de tractoradas, nin de cargas policiales, nin de politizacións. Queremos falar do problema que teñen centos e centos de gandeiros. Estalles impedindo incluso algo tan elemental como é a libre circulación. Estamos neste momento con un problema a maiores do deleite que de direitos fundamentales, de libertades públicas. E en ese momento eu creo que esta sociedade ou o conxunto dos delegados da xente ten direito a pedir esa prudencia. Bueno, estas foron as declaracións do que parece ser o representante ou portavoz de Unións Agrarias. De Unións Agrarias. Nos tampouco estamos ladrando, pero que sí ladraba dabondo nos medios de intoxicación oficiais era o miserable de Diz Guedes, que disfrazando dunha suposta marcha contra a liberdade e orde público reprimía as traballadoras e traballadores do campo galego. Eso que escoitabades era a declaración do voceiro de Unións Agrarias, unha declaración que fixo pública ali para a prensa no corte que fixo a policía a altura da fábrica madereira Finsa. A continuación, o que ides escoitar pois é como os tractores marchan cara a Compostela despois de que houbera unos pequeños forcejeos e algún porrazo no momento de pedirles a placa, que de novo volvemos a insistir, se negaron a entregar a pesar de estares obrigados a elo. Bueno, pois eso, agora comeza a marcha cara a Compostela e a chegada cara a San Caetano, onde posteriormente, sobre as 2:20, se produciría despois unha carga. Pero bueno, de eso vos iremos falando ao longo desta grabación. Seguide escoitando Radio Calimero, isto é un especial informativo pola tractorada en protesta pola cuota do leite que a Unión Europea intenta poner ao agro galego. Seguides en Radio Calimero, repito, no 108.0, cando son as 8:07 da tarde. Ustedes tienen autorización. Yo no estoy autorizado para hablar directamente con el delegado. Vale, ¿cómo se va a encontrar esto? El ojo está prohibido circular por la vía pública. ¿Tú pasas? ¿Tú no pasas? La policía ordena que se retire toda a xente da vía. E por outra banda, pois, estánse a falar co delegado do goberno. Uns din que bla, outros din que fa, e a ver. Bueno, parece ser que os tractores van a arrancar. E alá imos, camiño de Santiago. Bueno, acabamos de subir a un tractor. Parece ser que imos cara a Santiago. Imos ver o que pasa. E imos circular. Aquí, non pasa atrás. Imos tamén, para Compostela. Vamos circular. Estamos en ese dereito de facelo. Pagamos impostos igual que os outros. Non retrocedamos. Vamos adiante. Parece ser que a policía ten cortada a carreteira e non deixa sair aos tractores e chegar cara a Santiago. Cando son máis ou menos 1:10, 1:15, estamos subidos nos tractores, os dous furgóns de policía están cortando o tráfico, siguen os diálogos, por chamalos de algún xeito, cargaron os peloteros, hai un pouco de tensión na policía, e a ver, aí ven o helicóptero con novas, seguramente de outros pontos onde están concentrados o resto dos tractores, que pretenden chegar a Compostela. Por fin chegamos a San Caetano e temos a verdade. O sea, continuamos para pararnos e sentarnos, imaginamos, co resto dos tractores. A continuación, a marcha de tractores pasaba de lado da sede de Xóvenes Agricultores. Sabedes que este sindicato vencellado ao Partido Popular desprestixou aos demais sindicatos dicindo que as protestas se facían na mesa de diálogo, dicindo que as cousas se falaban e se dialogaban, cando os intolerantes como Fraga e o señor Diz Guedes non saben máis que ladrar. Non se pode falar con persoas deste tipo que defenden a capa e espada os intereses dunha Unión Europea que ten no Estado español un dos países sumidoiros, como tamén en Portugal, Grecia ou Italia. Bueno, pois aí vemos a resposta destes agricultores que protestaban ao pasar pola sede de Xóvenes Agricultores. Pena que non houbera máis iniciativa para reventarlles o local. As 2:10 da tarde, a policía, tras impedir que todos os tractores pois chegaran máis cedo e non se colapsara, pois agora sí que vai ser boa. Imos, polo visto, esperar a que chegue a xente da que viña pola estrada de Santa Comba para colapsar as cidades de Santiago. Neste momento pasando por diante da sede de Xóvenes Agricultores, esta é a reacción. Cando son as 2:20, pois parécenos que esta xente pois é a que viña de Ourense, e son ao redor de 70 tractores, e por aquí arriba pois outros tantos en 11. Sobre as 2:20 producíase a carga da policía á altura da Avenida de Lugo contra a xente que camiñaba en manifestación perto dos tractores dunha forma indiscriminada e violenta, como suelen ser as accións destes seres inmundos que algunha xente denomina forzas da orde pública, cando en realidade o que son as forzas de orden represiva e de protección. As intrépidas reporteiras de Radio Calimero xogáronse o tipo e o alento. A Avenida de Lugo, a verdade, que está bastante parada. Bueno, pero vamos, ¿alí no hay tractores? No, ¿y ahora aquí sí, no en torno de Santiago? No, quedan los dos. ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? ¿Quedan los dos? Todo queda movilización. Sí. ¡Empieza a carga! ¡Empieza a carga! ¡Están cargando! ¡Acaban de disparar! ¡Cabrón! ¿O qué está pasando? Se hace escoitan los pelotazos. La primera carga. Esto sigue así, siguen cargando, sigue persecución. Estamos en Riva. Bueno, siguen por no. Bueno, parece ser que esto se paró, pero non se pode. ¡Asesino! Está escoitando un especial informativo pola tractorada en protesta contra a cuota láctea que a Unión Europea tenta impoñer no agro galego. A continuación, temos nesta xornada de luita, pois recollimos as seguintes declaracións de dunha traballadora do agro e tamén, pois, como a trazorada continuou despois da carga policial. Bueno, un pequeno análise que se facía da actuación das forzas represivas. Todo isto, lembrade, en Radio Calimero 108.0. Acaba de cargar a policía na avenida de Lugo, bastante, digamos, que a traición. Dous furgóns, un por diante e outro por detrás, de tal xeito que non había manera de escapar. Levamos uns cuantos paus. A verdade é que unha carreira bastante interesante. E aí se están preparando de novo, imos cara abaixo, non entendemos como, por un lado deixan pasar, e polo outro, non. Aí veñen e a escapar deles. Isto que hai. Bueno, a tractorada despois da carga sigue cara adiante, a policía vai por toda a manifestación, sí. Vemos a ver, veremos a ver que pasa. E seguimos mirando a ver que pasa, como toda mañá. Como podedes escoitar, o tráfico está totalmente colapsado na avenida de Lugo. Vale, vamos, casi, casi. E os tractores siguen adiante. Estamos parados pois a altura de Romero Donallo con Rosalía. Analizamos un pouco por que foi a carga. As nosas conclusións son pois que non querían que houbera ningún tipo de manifestante a pé, e por iso rapidamente, en canto había pois igual unhas 50 persoas a pé, desplegáronse un par de faixas, carga, nada. En tractor sí, a pé non hai. A ver, que dis, que? Unha carga desproporcionada nos medios e nos instrumentos. De onde ves? Vimos de Torgoya. De Ordes, non? Sí, que opinas de toda? Contanos un pouco a tua impresión. Bueno, pois, pareceme que estuvo bastante ben, pero tivemos moitísimos problemas de tráfico. Non nos deixaban circular como queríamos, non nos deixaban parar, queríamos parar xa onde a fin, se decía, non nos deixaron. Estivemos ali retenidos, era para estar ás 11 de Santiago e chegamos ás 3, prácticamente a Santiago. E tivestes algún problema para sair das vosas parroquias? Non, nas parroquias mesmo non, pero que a salida general de Cigüeiros sí tivemos. Ali estivemos bastante tempo retenidos. O sea, pasaba un grupo de tractores, despois coches e tractores, e ademais colleron as matrículas a todos, o sea que... Está descontroladas, non? Eso. Bueno. Si algo pasa... Gracias. Moitas gracias. Así expresábase esta traballadora do campo. A continuación, realízase unha asamblea á altura de Romero Donallo, esquina con Rosalía, na cual pois hai pois é un documento bastante interesante, sobre todo polas declaracións que fai o voceiro da asamblea de traballadores e traballadoras. E bueno, decir tamén que a policía foi polas parroquias intimidando a xente polas súas casas, que isto xa é o colmo. A Guardia Civil adicouse sistemáticamente a ir pola casa de todas as persoas que tiñan un tractor e que estaban dispostas a exercer o seu lexítimo dereito, e aparte que son unhas persoas, nos falando con elas, moi pacíficas, de un carácter tremendamente pacífico, que non tiñan ninguna intención de enfrentamento a priori, e a provocación das forzas represivas foi desproporcionada, desmesurada, como dicía algunha das persoas que antes escoitábamos. O resultado de todas estas accións policiais foron 40 detidos e detidas, nada máis e nada menos. Pero bueno, aí vos deixamos, pensamos que é un discurso moi interesante, non despeguedes a orella, son as 8:20 da tarde, isto é un especial informativo de Radio Calimero pola tractorada, Se queredes aportar algo máis que saibades, sabedes que tedes o telefone 575444 e aí vai o que decía o voceiro polo altofalante. Son as 3:30, parece ser que en pouco tempo vai ter lugar a asamblea que se tiña plantexada ao chegar a Compostela. Todos a este punto, porque imos facer unha pequena asamblea para explicarvos como está toda a cousa do día e que facer pola tarde. Intentando coaccionar a xente para que non saíra cos tractores. Pretendeu desde o primeiro momento que esta xa ir hasta Mercado de Ganda de Salgueiriño, el Endalí, llegar a las 6 de la tarde, y desplazarnos todos hasta diante de los juzgados que deben estar ahora trasladándonos a Fontiñas para respaldar a nuestro compañero. Es más, hemos a llevarnos a nuestro compañero para casa, si no, no nos vimos. Fueron as declaracións que fixo o portavoz dos traballadores e traballadoras que viñeron hasta aquí para facer a súa protesta. Así que xa sabedes, vémonos todas ás 6 nos xulgados de Fontiñas. Pois aí es que escoitabades todas esa mensaxe emotiva que mandaba o voceiro da Asemblea de Labregos e Labregas que se manifestaban na tratorada de hoxe, día 20 de xaneiro de 1998. A continuación, o documento que vos temos preparado é a manifestación cara aos xulgados pola detención dun compañeiro do que só sabemos pois o seu apelido, que é o compañeiro Blanco, e mos debo nominarlle así porque non temos o seu nome nin se poido conseguir, que foi detido baixo acusación de resistencia á autoridade cando estaba co seu tractor á altura de San Lázaro. Por fin este home foi libertado ás sete da tarde nos xulgados de Fontiñas. Aí vos deixamos este documento. Son as 6:05, estamos aquí de novo, no que parece ser unha mani que se dirixe a Fontiñas ao xulgado para ver que pasa co rapaz que está dentro. Así que cando cheguemos xa falaremos. Son as 6:10 da tarde cando a manifestación, na que haberá unhas 200 persoas, chega aos xulgados de Fontiñas. Tamén había xa xente que a recibe a manifestación con aplausos. Pois parece que en uns momentos vai declarar a persoa detida e a intención é non marcharse daqui sen que ela veña co resto. Que que por falo, falo por da carga da policía. Sí, no momento bueno, que se producira a detención. Pois había unha concentración sobre 30, 40 tractores en San, no barrio de San Lázaro. Estábamos en fila, a policía non nos deixaba pasar, xa que tiña dous ou tres furgós cortando o noso paso, e entón decidimos permanecer ali na carretera. Delí a 10, 15 minutos, pois hai unha intervención brutal no sentido de que a policía empeza a cargar contra toda a xente que estábamos ali concentrada, sin facer nada, quer decir que estábamos en plan pacífico, empezan a cargar, algúns labregos mazan, pero o verbo mazar dándolle porrazos e que hoxe teñen as marcas no corpo, e hai outras personas que efectivamente tratamos de defendernos para impedir que se nos siga mazando. Todo isto, dicir que eran 15 ou 20 policías contra os labregos tamén que estábamos ali. Pois no medio de todo isto, pois van collendo xente e van a metendo no furgón até que consiguen deter a 15 persoas e leválas no furgón. Uh-huh. Eso é máis ou menos así todo o que sucedeu. Bueno, hai unha persoa que aínda ás 6 da tarde neste momento sigue detida, cando todos os demais están xa fora, e esta persoa está detida, según ele, é unha versión falsificada, efectivamente, da policía. Según a policía, el agrediu a policía. O que hai que dicir é que aquí o único que agrediu foi a policía, como nos millores ou peores tempos no franquismo. Quer dicir que neste sentido, a policía nunca, na etapa actual, se tiña comportado con esta virulencia e con esta agresión hacia unhos ciudadanos que o único que están facendo é defender a súa economía, defender o seu modo de vida. E insistir que o labrego, o compañeiro blanco que está detido, non fixo en ningún momento ninguna agresión á policía, senón que foi a policía quen o tirou ao chao, quen o mazou coas porras. Vale, moi ben, gracias. Parece ser que a única persona que quedaba presa vais a ir agora mesmo, así que imos a acompañalo a ver que pasa. Persoa que estaba dentro, os xulgados, rematan hoxe as movilizacións ata as próximas que foron anunciadas para o día 21 de febreiro. Así que, vamos a ir a roubar o fiunche mai las flores a casa de Ferradas, o fiunche mai las flores a casa de Ferradas, para facer este maio tivemos que ir a roubar. Ay la la la la, ay la lelo, ay la la, para facer este mayo tivemos que ir a roubar. Pois poucas alternativas lle deixan, na máis que ir a roubar a toda esta xente. Bueno, pois aquí deixamos este informativo especial de Radio Calimero na xornada de loita que o agro galego preparou en todas as cidades e vilas da Galiza. Lembrarvos que tedes máis información ás 9:30 nos contrainformativos, que a continuación quedades co programa O Soño de Eddie, un programa musical que de seguro fará as vosas delicias porque é elevado, como vos xa sabedes de seguro, por unhas rapazas ben simpáticas. Ata de agora, quedades co Soño de Eddie. Bicos. Pontevedra, boa vida, da de beber a quen pasa na fonte de peregrina San Bartolomé na praza. San Bartolomé na praza.